بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. باب ما يكره من النوم قبل العشاء. بعد فبيان دي كم أحاديث راغلي دي كفاغيك كراهت دما سبطن مخد خوب قولو. بعض اهل علم نوم قبل العشاء مکروه وي، نماز پتن نماز نمخ کی خوب کول مکروه دي. ته په دې باب کې به حدیث ذکر کی چې رسول الله عليه الصلاه والسلام يكره النوم قبل العشاء، نماز پتن نمخ کی به خوب بد ګڼلو. او بعض اهل علم وایي چې نه پدې کې اجازه ده، هم مراعات او حرج نشته، خو پدې شرط باندې چې کله د یو انسان داسې کس موجود به چې ډیر پاسې مزنا او یاد د عادت داسې ده چې دومره خوب نه چې ودی کو بیا را پاسینا، د موس چې کوم وخت ته مقرر په جماعت کې جمع کیږي اغیله دی را پاسې دی شي، یا په خپل مستحب او مختار وخت کې نماز ادا کول شي، داسې جوور او سخ خوب نه چې یو ځل ودی شي بیا را پاسینا، او یا داسې څوک موجود ده چې دی خو موز لرا پاسې نو بیا مکروه نه دی. امام طحاوی رحمت الله علیه وی حدیث کې نهی راغلی دا چې نبی چې حدیث کې کم کراهت راغلی چې یکره النوم قبل العشاء، نو دا کراهت حمل له پدی باندې چې وقت د ماسپوتن داخل شو سوق ود کیږي. او دا رخصت حمل له پاغي باندې چې وقت لا داخل نه نه وقت داخل نه ود کیږي، شو چې وقت د ماسپوتن داخل شو بیا مو ود کیږي. امام طحاوی رحمت الله علیه دا کراهت په دې باندې حمل کړل. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي المنهال عن ابي برده ابي برده الاسلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ما سوتن نمخ الوقوف بدغنلو او دليل رسل بخبر بدغنلي تماس ہوتن نرس خبر اتر کول مکروہ دی که علمی خبری وی تتعلیم و دتعلم و ذاکر وی یا خدا و خاون قلمان کی خبری که یا سوک ملمر آغل نکولے شی او کنا عام گپ شپ لگے نزا بیا سبب گردی دلیل پارا چه انسان قیام اللیل لنشی پاسی دے کل دسار غموز دلیل وجی نفاتی کی گی بدا مکروہ دی. باب النوم قبل العشاء لمن غلبا. دا باب دے پا بیان دلی که نماز وطن نمخ کی خوب لمن غلبا چچا باندې خوب غلب کړی وی. مخ کی باب کی خویرا ذکر کړل چې نوم قبل العشاء مکروه ده، او په دې باب کی اوس د غیر رخصت او اجازه ورکې خو هغه چاله چې غیر اختیاري تور باندې غوډ شي. لمن غلبا معنا ده چې غیر اختیاري تور باندې د شوستر کی پټې شي خوب کی غلبه وکا. نو چا باندې که خوب غلبه نیوی کړی او د کیګ نو بیا مکروه دی لکه مخکې باب کې ذکر شو، او کنا غلبه په خوب او کسرګي په پړ شو دی شو نو بیا پکې رخصت شته. په دې شرط باندې چې څوک را پاسول کی وی، او په دې شرط باندې چې خوب دومره جوور نه دی چې موږ زیغنه قضا او فوت شي. وبه قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال صالح بن قيسان قال اخبرني ابن شهاب عن عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر. نا وقت کړه رسول الله صلى الله عليه وسلم په مزدمس فتن تر دې پوری چې आवाज ور کړو عمر رضی الله عنه الصلاه. دا منصور د بنابر اغرا په مز وخت دی یا مستعار دی الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام دی ویلو او سره دا موینا من النساء والصبيان زنانا او ماشومان او دشول او د مز وخت دی مستعار دی. فخرج رسول الله عليه الصلاه والسلام ذكر نروته فقال ان فرمائي صحابه ولا ما ينتظرها من اهل الارض احد غيركم. انتظار نکید دی مزما سوتن من اهل الارض دزمک والاون احد یوتن غيركم تسنا الاوا صرف تاسو بختور خلق کی چې ترسه کوید نو په انتظار یی، یا تاسو هغه بختور خلق کی چې ما سوتن مس تاسو باندې تاسو خصوصیت دی. قال راوی وی ولا یصلی یومئذ الا بالمدینه یا ولا تصلى یومئذ الا بالمدینه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مذکر مگر په مدینه کې په دغه وخت کې یا ولا تصلى یومئذ الا بالمدینه نماز فتن مذ به جماعت د وخت د مدینه نه علاوه بل چرته نه کینو صرف په مدینه منوره کې بعد نماز فتن مذ به جماعت ادا کینو نو ځکه نبی علیہ السلام ویلو ما ينتظرها من اهل الارض احد غيرهم وكانوا يصلون فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول او دي صحابه کرام ومسکولو نماز فتن د شفق د غایب بدون رواخ له الى ثلث الليل الاول د شپې دړم بنې درې لې سي پوري شفق چې غایب شو په شفق کې تفصیل ذکر شو چې حمرت کنه مراد د بیان نو دغې وروسته به نماز فتن مسکولو د شپې دړم بنې درې لې سي پوري چې درې لې سي کې شو نو کما چلوم بنای ایسا لدره ما تراغی پوری بی مسئولو عام عادت داو و بهی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق ای حدیث ترجمت الباب سر مطابقت تنگراغی چی انو قبل العشاء لمن غلبا حدیث کی ذکر شلنا من نساء والصبیان ما شمان او زنانا چی کم مزل جماعت لراغلی دی نوائیو دشوینی نماز فتن موز لانه نشوه خوب باغی غلبه کری نو ادشول انو قبل العشاء لمن غلبه غیر اختیاری طور باند ادشوه و بهی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة نماز فتن نموزنا نبی کریم صلى الله عليه وسلم یوشف مشغول کل شوه سکار پیخ شوه فأخرها مدامز رسطوكلي وحتى رقدنا في المسجد ترديش او دشلو منك جماعتك ثم استيقظنا بيارا پاسي دليو ثم رقدنا بيارا پاسي دليو ثم استيقظنا بيارا پاسي دليو ناس او دكي دل مراد نيجي بستري وصل مطلب انتظار ناس تسترق ومورغنو بيارا پاسي دو بيارا او دشو پناس تواندنو بيارا پاسي دو ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بيا نبي الإسلام مولروته ثم قال بي فرمائنه ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم فزمك والو كتاسنا إلى وبلسوك نشتش لديهوز انتظار دي فترجمة الباب سرى مناسبة سرى حتى رقدنا في المسجد منك جماعت كي أدشي وخوب رابان لغلبة كريوان وكبشابان لخوب غلبة وكذا ما سقطن مخي أدشو بفريك رخصة وإجازة سرى وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي اقدمها مخرها عبد الله بن عمر سے بڑا پروا نہ کول فراموز ما سوتن روان دیو کی تو اولنی وقت کی یا رستو کی اذا كان لا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها كان كبر صلى الله خشيت ويرى نوا دا چی خوب به فدوان غالب شی تو وقت دینا تا خوب به غلبو کی لگیو تا خوب به غالب شی غلبو پیو کی مددی چې کوم مختار او مستحب وقت دې نامون به نه هوت شي نو بیا به اود کېدو وکانه يرقد قبلها عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بدلین مخدود کېدو نو که څوک خوب کوي داغه درا پاسو د څوک شته یا خوب داغه که سخت نه لای او بیدار خوب دې نو اود کې دې شي حرام نه دې کېدل د ماس وطن نه مخې قال ابن جریج ابن جريج پر مخي اسناد باندې وقلت لعطاء وما عطاء ابن ابي رباح لويلي فقال سمعت ابن عباس يقول وما ورلوي چې ته ما دې ابن عباس رضي الله عنهما اوريد لي شي فرمایل قل استاد عطاء لوي ابن جريج وي چې ته ما دې ابن عباس نا اوريد لي شي فرمایل اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله بالعشاء تاخير كرو نبي عليه الصلاة والسلام يوشف دماس فتن حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ترديك خلقوا دشيو بيارا پاسي دليو بياو دشيو بيارا پاسي دليو فقام عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه دري دليو فقال الصلاة بخي ذكر في المنسوب على الإغراض مطلب دا الصلاة مستيار دي دمود وقت دي قال عطاء معطاوي قال ابن عباس وابن عباس رضي الله عنه ويلي فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن نبي عليه الصلاة والسلام روته وتبويه دور لأسن غورم ما نهير نجي تبويه وسن نبي عليه السلام لغورم جسن روته يقطر رأسه ماءً چې سر د هغې اوبه غورځولې، مطلب دا د ویښتونې د اوبو قطرات څڅېدل، واضعا یده علی راسه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی حضور کې او د خپل لاس په سر باندې مال هغه کیفیت هم یاد دی چې اوس د دین اسلام نه زه ګورم چې د ویښتونې اوبه ساتي او په سر باندې لاس یې خیو. فقال النبي عليه السلام ویلی لولا ان شق على امتي لامرتهم ان يصلوها هكذا، تشرت دا يرنوي چې امت له وزگران والے حکم اي باندې با مشقت کې به مبتلا کوم نو حکم به مور لکړی چې داموز ددا سي کوي، مطلب په دې وخت کې دې کوي تاخير کړل دې کوي اجر او ثواب دې. فاستثبت عطاء ابن جریج ما دخل استاد عطاء النبي رباه نه تحقيق او تاکید په تور باندې تفوس کړو استثبات مې کړو، كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم على راسه يده كما امره ابن عباس، نبي رسول الله تختل سروان دي څنګه لاسي خو لك څنګه چې زما استاد عطاء خپل استاد ابن عباس ته خبر ورکړو، كما لم غتريكه خيتي تعالى خپل استاد وي چې نبي اسلام داسې ترسي داسي په سروان دي لاس کې خود. فبدل ذي عطاء بين اصابعه شيئا من تبديل نقول اولك لو جداوال رسته عطاء فمن ذاغ قطك من تبديل سجداواله دلاس داغوتي داسلگی جدا کړوي کلاواله پکې اوسته. ثم وضع اطراف اصابعه على قرن الراس بیاوي عطاء دخلوا قطو سرنا دې سر په اړه باندې خيو دې سر په اړه باندې د ګوتو سره د کې خدل. ثم ضمها يمرها كذلك على الراس بیا را جخت کړي دا ګوتي خو اول کلاو چې کله کې خدي چې کله په کې خدي دا سره را جخت کړي او بل سره يمرها او راخي دا ګوتي كذلك دارنګي على الراس په سر باندې حتى مست ابهامه طرف الاذن تردي چې داغه غوته د غوږ د اړخ سره ولګي دا حتا مست ابهامه طرف الاذن تردي چې داغه غوته د غوږ د اړخ سره ولګي دا مما يري الوجه على الصدر دا کوم چې مخترف له روزي سره خوا کې دی د وناحيه اللحيه او د ګيري اړخ لا دا غوته ولدا سراختي تردي چې دی له راوستي دا دی غوږ سره چې کمزې دي صد غدي زي له وي صد غين انسان دالي دی وګ د بره طرف او د روزو ترمن د چا کم زی دی دا اردو کې شوور لکن پټي وي د په عربی کې صدغین وي تر دغه ځای پورې دا غټه ګوته را رسېدلې وه دا د دې سره لګولې وه او لاندې د دې سره ګیره در د ګیري سره یې ګوته لګېدلې وه. نګوره د دې نه څه حکم شرعي نه ثابتېږي خو دا د محبت هغه انداز دی چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي ما له اوس هغه حالت یاد دی چې نبی اسلام په سر څنګه لاس کېښودو اداه حالت ور لبیا الفاظ لرا منتقل کړي په الفاظو کې خپل شاګرد عطا له ذکر کړي نو عطا نبی دا هغه شاګرد ابن جریج ته پوښتنه کوي چې تم مال دغه شانتي وکړه نو هغه چې څنګه استاد ابن عباس ته بلی دلو طریقې نه کلکول نو په الفاظو کې دله طریقې نه کلکړي چې دا غوتی پر سر باندې کې پوری پلاوې به دا غوتی لري راجوخته کې او دا غوتی لاندې طرف لراخ کې دوبره راخ کې چې دا غټه غوته دا د وګ دی اړه خرو لګي دا او د ریګري سره ور لګي دا لا يعصر ولا يبتش الا كذلك زمون په دې نسخه کې د لفظ د لا يعصر راغلي دي او په اکثر نسخو کې د لفظ د لا يقصر راغلي صحیح دا چې د لفظ د لا يقصر دي. حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په فتح الباري کې د لا يعصر ولا يبتش معنا کوي لا يبتئ ولا يستعجل. نبی کریم صلی الله علیه و سلم مده ما سوتن په مسکی جلدی نه کولا او نه به تاخير کولو نه به ډیره تلوار کولا او نه به زهد نه سیوا تاخير کولو به نه وینبو ظاهرا د دې الفاظ او د دې ترجمه مناسبت د مخکی حدیث سره نه ښکاری چې لا يعصر ولا يبتش ډیر لری په لغت کې دا معنا غانی راځي چې تقصير او بتش د په معنا د جلدی او تاخير سره راشي. لامع الدراری کې شیخ الحدیث رحمت الله علیه مقصد د دې ذکر کړ چې لا يقصر ولا يبتش چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو ويخته نه چورول او نه نیول. عدد د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ويخته نه نیول او نه نه چورول خو په دغه غرض باندې په سر لا شي خپل طرف راي خو د دې معنا مناسبت بیا د حدیث مخکې هیڅ سر راځي چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې د لاس کې خدو او کیفیت او طریقه ذکر کړي لا يقصر ولا يبتش ويخته بينا نشورو لو نبيني وال بطش بمعنى جني ولو سر راضي او عصر بيا بخبلا معنى شوية وشي نشورو انی ارانی اعصر خمرا ما کتلی چې د انګور نشوړی شراب ته جوړی سورې یوسف کې راځي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على امتي لامرتهم ان يصلوا هكذا دایره نوې چې زما مشقت کې واقع کوم خپل امت نو حکم به مور لکړې چې په دې وخت کې دې مسکې تاخير وکړي باب وقت العشاء الى نصف الليل باب د بیان دی چې د ماسوتن وقت د شپې تر نیمې پورې دی ابتدائی وقت نماز ختن خو مخ کې ذکر شو چې د غیبوبت الشفق نفس نماز ختن وقت شروع کیږي جمهور علما د شفق نه مراد شفق احمر اخلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شفق ابیض داغي وضاحت وکړه خو ابتدائی وقت وو انتهائی وقت پرې باب کې ذکر کوي مصنف رحمت الله علیه په دې کې اهل علم اختلاف د وقت ولې یو قول دا دی چې یو د دې هغه اختیاري او افضل او مستحب وقت دی نو غتر نصف الليل پوری دی د شپې تر نیمې پوری د کوم وخت نه چې د ماخام بانګ وي او د کوم وخت پوری چې د سار بانګ ویل شي نو دا حساب د شپې ولګي په منځ به نیمه کې نو تر نیمې پوری چې دی دا د ماسخوتن هغه افضل او ضرور او اختیاري وقت دی او د دې درست بیا ضروری وقت دی د ضرورت په بنا باندې د حاجت په بنا فقې چې د چانمو درست شنو کولې شي تر سار پوری چې تر سار بانګ وي طلوع الفجر چې ورلوي دا مذهب دید احناف و یو روایت دید امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علینا شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علینا دید ترجیح ورکلی چید ماسوطن وقت یو وقت الاختیار دید و بل وقت الحاجر دید وقت الاختیار دا تر نصف اللیل پوری دید و هرچی وقت الحاجر دید نصف اللیل نراوالی تر طلوع الفجر پوری حدیث دید سید مسلم کی راغلی رسول اللہ علیہ السلام وی و وقت العشاء الى نصف اللیل الاوسط ماسوطن وقت درمیانش پوی نو داغی ترمیمی پوری دے او بل حدیث دے صحیح مسلم کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیسا فی النوم تفریط انما التفریط علی من لم يصل الصلاة حتی یجیء وقت الصلاة الاخرى فخوب کی سکمی و کوتاہی نشتا کوتاہی دا اغا چانا رازی چی دے مزنکی رستکی رستکی تردی چی دا بل مدوقت راغے دا حدیث ګور عام نه من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت صلاه الاخرى موږ نه کولو ترې چې د بل مز وقت فراغه نه دا په حدیث کې عموم دي چې د هر مز وقت د بل مز وقت سره په وسه علاوه د سارنه د سار په اجماع سره تنه بار دي بس نور وروخته د سار وقت لا ودا نه تګري تر ماسپخین پورې به په وقت کې امتداد او غدواله وي د ماسپخین وقت کم نه شورو ده یا تر مثل اول پور یا تر مثل ثانی پور خود مازیگر سره لگیدله د مازیگر غ شورو ده د ماخام سره لگیدله د مازیگر کله ختمیږي چې د ماخام شروع شي د ماخام کله ختمیږي چې د ماسوتن شروع شي د ماسوتن کله ختمیږي چې سار شي مراد دې حدیث معنا ده چې انما التفریط علی من لم يصلی الصلاة حتى یجیء وقت الصلاة الاخرى علاوه د سار نه چې د سار غ طلوع الشمس سره په اجماع سره دې عموم نه هغه مستثنا ده مدار احناف د پاره دلیل د یو اختیاري وقت درو اخد الله پیغمبر ویلي چې وقت د ماسوتر تر نصف الليل الاوسط ته حديث د صحيح مسلم کې او تر خاره پورې رسول دلیل لته الله پیغمبر ویلي د هر یو مز وقت د بل مستر وقت پورې ده نو وقت الحاجه او وقت الضروره چې ده هغه تر خاره پورې ده د مذهب پرې کې امام شافعي رحمت الله عليه ده ابن حزم رحمت الله عليه دې له ترجیح ورکړي و معاصرین اهل علم کې شیخ الباني رحمت الله عليه رائے او ميلان دي طرف ته بل کریم مسلې له زور ورکړي چې ما سوتن وقت سره ترني مشپې پورې ده حديث د صحیح مسلم کې راغلي چې وقت العشاء الى نصف الليل الاوسط د دینه ابله د سوکینو الى مستن قضا شوی د مزه بیا د کیږي خراج خبر ادا ده چې کوم طرف له امام ابو حنیفه رحمت الله عليه ذهاب کړي او امام احمد رحمت الله علیه نم یو روایت ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجمه ورکړي او د صحیح مسلم دغه حدیث په روایت ده چې د یو مز وقت ال ختمیږي چې د بل مز غشورو او علاوه د سار د مز نه وقال ابو برزا کان النبی صلی الله علیه وسلم یستحب تاخیرها ابو برزا اسلمی رضی الله عنه وی نبی صلی الله علیه وسلم به خوول تاخیر لري ما خصن مز نه وخت کولو چه صبره بر رستو نداب خوفوله او غرفوله به مخیلا روایت دیگه شو فباب وقت العصر که وبه قال حدثنا عبد الرحيم المحارمي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل نبي عليه الصلاة والسلام نماز فتن مدرست وقلو ترنيم شفه فوري ثم صلى بها نبي عليه الصلاة والسلام مدام يو كسم مؤيد ده مذهب ده احنا فقور نبي عليه الصلاة والسلام ده نصف الليل نبد بعد نماز فتن مدرست اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء الى نصف الليل ترنم شفيق ونبيوي ثم صلى تدي نصف الليل نرسل يمسكره نكشرت مزدري نرسل قضاء كير الله فبر رسل قرن وغي اعتراض باكي شوافع كتاسو بيادا ويش نبي صلى الله عليه وسلم لك مكروه وقت كي قرد لك وتاسم لك اسم مقروه ويولا وقت الاختيار ويولا وقت الحاجة ويأي نوي بيانا للجواز نبي كريم صلى الله عليه وسلم داكي قولاني ويريش وقت ترنم شفيق ورده وجائز دام دي چه دین قسم کی گیلک ربی الاسلام عملا کرے ثم قال بیا نبی الاسلام ویلی قد صلى الناس ونامو خلق منزون کردی یو دشیوی اما خبردار انکم فی صلاة منتظرتموها تاسو خواب مخواب مسکی ترکمی چه دی انتظار کوئی نو تاسو چه تردیف ہے بطوری منتظرین یہ انتظار کوئی نو دا طول پا عبادت کشمار لیشی وزاد ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد سمع انسا كاني انظر الى وبيس خاتمه ليله اذن ويتبعي ذغورم النبي كريم صلى الله عليه وسلم دغتي اغفلقوال لشيا شمتيغي فدغش باندي صحابه الكرام دا خبر دي بارغي خبر ابو نهير انا ياد ذا ابن عباس رضي الله عنهما روايت كسوي ويتبعي النبي الاسلام لغورم في ذكور نروته او بسر باندی لاسی خید ویختونی او بساسی او پدی انداز سریخه او بیاید اللہ دا سراخ کو بسر باندی او پدی دکی انس رضی اللہ عنہ ایتبوی چیز نبی علیہ السلام لگورم چی پلاس کی پگوتو کی غد وثما چولی دا وغا چمکوی چمکیگی باب فضل صلاة الحجر والحدیث اب آپ دے پا بیان ندی کی چی دا سار دا مسکن فضیلت راغل دے والحدیث او دا حدیث بارا کی دام دا اغا تراجب منہ دے چی شراح او شارحین پکې حیران او پریشان دي درې سمانه شو چې ول حدیث تر دغه پورې خطر دې مثل باب واضح ده باب د په بیان د فضیلت د موز د سار کې ول حدیث معنا څه شو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وایي کدا وهم او خطائی ده یا د امام بخاری نه یا رسل ناسخین او کاتبین نه ځکه دې معنا نشه د غلطۍ او خطائی نه هیڅ محفوظ نه دي علامه عینی رحمۃ اللہ علیہ په عمدۃ القاری کې وایي چې نه توهین د امام بخاری یا د کاتبین او ناسخین له ضرورت نشته بلکې دا مون په یو صحیح معنا باندې حمل کولې شو مطلب دا د باب فضل صلاه الفجر والحديث الوارد فيه دا باب د بیان د فضیلت د مزد سار کې او د دې باره کې کوم حدیث راغلی دی یا معنا دا ده چې والحديث بعد صلاه الفجر باب د بیان د دې کې د سار د موس کوم فضیلت دی ول حدیث او د سار د موس نه پس خبره کول لا خلاف اولادی لکه رسو حدیث ذکر کی په حدیث کې آیات ذکر کړه ده فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها د سوره طه آیات ده نن وراحتو نمخ د الله ذکر کوا او د نور دوی دون مخ کوا نو دا آیات په دې باندې دلالت کوي چې د نور راحتو نمخ مخ د ذکر هغه وخت ده تسبیحات په دې کې وایا نو خبر یې ترې مته ودا وخت په ذکر الله کې مشغول تا نو اذا والحديث معنا دا چې والحديث بعد صلاه الفجر تسار د موږ درس خبرې کول دام خلاف اولادی د دې آیات تمانومیږي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر ومن النبي صلى الله عليه وسلم سرو قتل واس فغمين فغمي له قتل د سوار لسمي پشپي باندې ليله البدر اغي لوي چې د فغمي مکمل رڼا والي شي او پروشي او دا د سوار لسمي پشپ باندې فقال له فرمایلی او اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا خبر دار يقين تاسو ها مخاوينه بخبل رب لکه څنګه چې د فغمي ویني نا مشابهت صرف په لیدو کې ده څنګه چې دا واضحه ښکاري نو د شانتی بدر له رب العالمین سره ملاقات نصیب کیږي کما تضامونا لا تضامونا تاسو بټیل نه کوي ازدحام باندې کوي یا دا لفظ ده لا تضاهونا مضاهات په معنا د مشابهت راځي اشتباه بدر باندې نه راځي ګډوډواله په تاسو باندې نه راځي کیرو یتی په بار د لیدلو د الله کې حدیث به ان شاء الله وضاحتا او تفصيلا په کتاب التوحید کې راځي. دا کدا د اعتقادات سره تعلق ساتي، دا مسائل به مصنف رحمت الله علیه ال ذکر کوي. جزاكم الله خير. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة فشرط تاسو وسو طاقت لري دا چې غلبه وکړي چې په تاسو باندې پاغمز نفس او شیطان او خواهش در باندې غلبه وکړي پاغمز باندې قبل طلوع الشمس چې د نور راحتونه مخکده ثم د نور راحتونه مخکده سار تو قبل غروبها او مخکده ډوبېدونه موږ د مازیګر ففعلوا ذلك وي ثم قال بها نبي عليه السلام فرمائل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاكي بيانو سرد حمد وقف الربنا سرد صفات وقف الربنا مخد راحتو دنورنا او مخد نوبيدو دنينا مراد تنموز دسار وموز دمازي کردي. قال ابو عبد الله امام بخاري ويزاد ابن شهاب عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم اعيانا مخي خلاصي وشي إنكم سترون ربكم أو بعض راويان دا الحاس تواصلني سترون ربكم عيانا مخامخ بتا سخبر رب قوري معاينة بكوي. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة شاش دعا منزلو كل كفاغي كموسم لقيق في جنة لبدن نكيهي مراد د دې نموز د مازیګر او د سار دی. سار د کوم موسم یو خو مازیګر کوم لږ د ګرمۍ هغه تا ختم شوی نو دې کې سار دموږ هغه فضیلت راغې. وقال ابن رجاء قال حدثنا همام عن ابي جمره ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا قال حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ابو جمره عن ابي بكر بن عبد الله عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ابو موسى اشعري رضي الله عنه نذا روايه مختلف اسانيد راغل المصنف رحمه الله عليه ذكر الاشاره ورلوكا اختصارا صرف اسانيد راجمك المتون ذكرنا كن باب وقت الحجر باب ده بيان ده وقت ده سباكي وقت د سبا دا دی چې کله سوره صادق روخېږي. په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه د دې اخیرنی وقت ذکر کوي. ابتدایي وقت چې دی نو هغه اتفاقي دی، په هغه کې څه اختلاف نشته، خو صرف اختلاف په دغه ځای کې دی چې دا موز د سار چې دی نو دا په اول وقت کې په کار دی که په وروستو وقت کې. نو دغه متعلق مسله به ذکر کوي او احادیث الغلس به صرف راړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تیار کې دا مسکړه ده. نور د دې ابتدایي او انتهایی وقت دواړه چې دی پاره کې اتفاق ده، اختلاف پکې نشته. صبح صادق چې وروختو نو د دې وقت شروع شو او نور چې وروختو نو د دې وقت ختم شو. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتاده عن انس ان زيد بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الى الصلاه. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ او نور صحابہ کرام د نبی صلی الله علیه و سلم سره پیشمنه کړو بیا موږ لپاسې دیو اون تو کم کم بینهما وای ما ته تفوس کړو انس رضی اللہ عنہ وای چې د دې په منځ کې څومره فاصله وا چې تاسو پیشمنه وکړو بیا موږ لپاسې دی على قدر 50 او 60 یعنی آیه کو یوم فاصله ولا ک 50 یا شپیت آیات چې سوتلی نو والا آیاتونه جلولی په دې باندې دومره وخت نه لګی. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع روع بن عباده قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر نبي الاسلام وزيد بن ثابت رضي الله عنه پیشمنه کړو فلما فرغا من سحورهما فهر کله چې دې پیشمنی نه فارغ شویو قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى نبي الاسلام والسلام درید له مزن مزه کړو قلنا لانس سعید و جمع تپوس کرو دا انس رضی اللہ عنہ کم کان بینهما چه دی دی دوارو پا منز کی سمرا فاصله و چه پیشمنیو کو بیا پاسی دل کم کان بین فراغهما من سحورهما و دخولهما فی الصلاة چه پیشمنینا چه دی فارغی دل او مزل ورط لنو پا دی کی سمرا وقت و قال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیا دوبرا اندازه و لكي يوصريك فزوس آيات لولي. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة مني. سهل بن سعد رضي الله عنه ما بفق القور كي دكور وادس ريوزي بشمني كولو او بیا په تلوار باندې اسلام زما په تلوار و ان ادرک صلاه الفجر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې راګیر کوم د ساره غمز د نبی د اسلام سره پښمنی نه پس په تلوار را و تب اسنه چې موږ را نه لاړ نشي مطلب دا چې ضرب نبی صلی الله علیه وسلم مسکول او فمن کې ډیره فاصله نو په تیار کې به کول لکه رس روایت ذکر کړي. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها أخبرته قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروتهن. وإذا مؤمنان ومسلمان وزنانا النبي كريم صلى الله عليه وسلم سرب دسار مزدها ذريدي متلفعات بمروتهن قداس حالتك كفقرون وصادرون كبقتي زانون بكاري كران غالديو ثم ينخلبن الى بيوتهن باب واقص لخلقون لا حين يقضين الصلاة قدت بمذوكو لا يعرفهن احد من الغلس نبا في جنب دي يوتدت يريد وجنا مذبوشو راغين واقص لخلقون لتلين لا بتيار وفي جنب منشوي فددي حديثنا او مخ رواياتنا جمهور اهل علم استدلال کري كدسار مصبتيار كيكون افضل وبهتر دي. او په باب د نور محادیث راغلی مخکې حدیث د جابر رضی الله عنه ذکر کو چې وصبح کان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس تسار مز نبی رسول الله والسلام په تیار کې کوو غلس ویل کې دي چې هغه تیار لږه د سار د رڼا سره لږه ګډوډ شي. راوی جمهور اهل علم مستدلات کوم چې په باب کې ذکر فلیا مخکې روایت ذکر شول او علما احناف وي چې اسفار افضل او بهتر ده چې پرانا کې دی د موضوع شي په تیار کې دی نکېږي دومره رڼا نشي نور روخته او چې تیار هغه تورواله ختم شوی. ځکه صحیح حدیث کې راغلی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ په جامع کې ذکر کړی اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر تسار مستاسو په رڼا کې کوي چې په دې کې اجر او ثواب سی واده بل په دې کې تکثیر د جماعت ته چې څومره دې ټکو نور خلک پر راځي ماشي دا زموږ لپاره تکلیف دی صحابه خو بس په تیار کې راځم او قیام الليل کولو. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ د دې احادیث په منځ کې جمع دا څه کوي جمع بین الاحادیث کوم کې د اسفار ذکر راغلی او کوم کې د غلط ذکر راغلی چې فکار را دي چې مسکون کې امام د نوز شروع کې په تیار کې اوږد قرب دی کوي لکه مخکې ذکر شو چې نبی اسلام د شپېتونه تر سلو پورې آیاتونه لوستل نو چې موږ ختمي اسفار به شروع شوي د تیار په اخر عیسی کې د شروع کې چې موږ ختمي د موږ نرسته به رڼا شي نو په دواړو حدیثونو باندې به عمل راشي. او دا کوم تطبیق کې جمعواله چې امام طحاوی رحمت الله علیه کړی د دې تایید په یو موقوف حدیث کې راغلی عمر رضی الله عنه ابو موسی شریف رضی الله عنه له خط لیکلی او وګت خط دی امام بهقی رحمت الله علیه ذکر کړی هغه کې را دي وصلوا الصبح بغلس او بسواد واطيل القراءه تسار مستاسو په تیار کې کوي په توروال کې کوي او اوږد قرات کوي چې اوږد قرات کې تیار کې ولاړ چې موږ ختمي بیا بدر باندې رڼا شي. دا کوم جمع چې امام طحاوی ذکر کړی دا روایت هم دا غیر لپاره تایید دی دا اثر او ډېر فقها او محدثین دغه ترجیح ورکړي دا کوم جمع چې امام طحاوی ذکر کړی. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ په بدایع الفوائد کې لیل ترجیح ورکړي چې شروع د پتیار کې شي او ختم د پرانا کې شي. او د دې طرف له اعلان د عبد الحی ابو الحسنات عبد الحی لنبی رحمت اللہ علیہ نے ځکه په دې باندې احادیث او آثار چې تقریبا راغلي هغه جمع کیږي او دا تعویل ممکن دي چې دا په مختلفو اوقات باندې حمل شي چې په دغه ډول لولګي چې خلک مسجد لراغلي را جمع شوي دي لکه څنګه چې د ماسخوتن د مبارک تیر شول چې خلک راځي به نبی اسلام به کنه به نو تاخير به کو انتظار به ورنکو. رمضان دی یا د جمی موسم دی خلک وختي پاسې دي او تعالی پته ده چې مختاریار را رسیدلی دي چې امام له تقریبا په جمعات کې پته لګي چې د کلو جمعات نه وي بس ودي دیږي موږ د پتلوار باندې د پاغه حدیث به عمل راشي چې کوم کې غلط راغلی او په اکثر روایتو کې دا راغلی. بعض اهل علم او بعض علما اغید دی غلط معنا کوي چې دا ادراج دراوی دی اصل کې مرفوع حدیث سندا الا يعرفهن احد من الغلس راوی دا ویلی چې نه بشو پیجن اصل کې دا زنانه چې بنې شو پیجن دی د دې وجر بنې شو پیجن دی چې وې دی په ورکو پړونو کې پټي وي نو راوی ته جوړ کوم چې لا يعرفهن احد من الغلس او یاد دی چې په تور برکی اچول وي نو تور برکم شي او مامورین چې تیارم ویننه بخښاله تیار بډه رانه او برکه به تور ونه ځکه بنښت دا ټول تعویلات دي صحیح حدیث راغلي بلکې عمومي حدیث چې تلاش کړو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سار موږ په تیار کې راغلي دي صرف دا یو روایت راغلي چې اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر هغه صحیح روایت ده نو په کار دا چې په یو وخت او بل وخت باندې حمل شي اگر مې موسم دې تعالی پته ده زمیدار خلک دې ستړي شي وي او نا وخت را پاسی خوبې پوره شوه نه نا وخت مطلب دا چې موږ لا قضا شوه ته نه ده بیا ورله لګ انتظار او خیر ده ته تیار ختم شي او موږ په تاخير سره وکړو په دغه حدیث به عمل راشي نو په جمی اوړي کې په دې عمل په حال د غلس باندې په جمی کې عمل کا او په اظهار باندې په اوړي کې ټول خامو حایو روایت مانی او بل نه مانی باب من ادرک من الفجر رکعه دا باب د بیان لري کې چاچی د سار یو رکات را اعلان نکو لکه مخکې د دې مسلې وضاحت او تفصیل شو چې د سار یو رکات را اعلان نکو نو د سار را اعلان نکو موږ بکړي اگر که یو رکات قبل طلوع الشمس تر بل بعد طلوع الشمس شو دا شانتي د مازیګر پاغي کې د مازیګر خدای اتفاقی ور لوي احناف هم پکې قائل دي او د سار پاغي کې احناف مې قائل دي یو رکات را اعلان نکو بل کې په ور وخت مې موږ باطل شو وجه څه ذکر کړي چې وجوب په باندې کامل راغلي دي نو ادا هم کامل لا د سار وخت کې د مصی شروع کول وخت کامل او وجوب کامل شي نور پر وخت دا وخت ناقص شو ادا د ناقص راغ نو صحیح نه ده او به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن زيد بن اسلم عن طه بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعه شاشر على انكو د سار نه ورکات قبل ان تطلع الشمس مخکد دینه چنور روحته فقط ادرک سبحان ذو سار رالان دکو مخک روایت کی ذکر شو لری لامز به پورا کی فل یتم صلاته ومن ادرک رکعتا من العصر وشاشر الان مکلو رکعت نماز گرنا قبل ان تغرب الشمس مخکد نور دو بيدونا فقد ادرک العصر من بشک نماز گر مزر الان دکو پورا دی کی باب من ادرک من الصلاه رکعتا باب د بیان د دې کې چې چې د موږ یو رکعت را لاندې کو په دې کې عموم د مخکې خصوص د موږ یو رکعت در لاندې کو نو دا داسې شو چې تا دا جمع را لاندې کړه د دې اجر او ثواب به درته ملاويږي نو په دې کې مراد ادراک الجماعت دی او هغه د کې ادراک الصلات او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه تاشر غير خو یو رکعت د مزنا نو یقینا راغیر خو د دې مزلرا د امام سره د مزرا له د کلا داسې حسابي کې په جمع کې شامل کو اگر چې هغه کس په ثواب نه رسي کوم چې د ابتداء تر انتها پورې خو کم استم د مدرک د جماعت ویل شي دا مسله به رسو راشي په کتاب الجمعه کې یو سری د رکعات نه کمر اعلان نکو په اخره قاعده کې د جمعې فرض باندې امام را اعلان نکو نو دوی به موږ د ماسوخین کې د جمعې وکړي باب من باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس باب د بیان نه لیکي چې د سار نفس مشکول تر دې چې نور روخي دي نور را پورته شي د دې د مصنف رحمت الله علیه د اوقات مکروه او د اوقات بدهیه او ابواب او حدیث ذکر کړي اوقات مکروه او اوهات منهیه رست براشی دا اجمالا دری دی یو چې کله نور راخی دی بل چې کله نور بالکل د اسمان فمن باندې شي درې چې کله روبیږي دا درې کل تفصیلا پنځه دی د دې درو سره دوه اهل علم دا چې واقعي د سار د موز نفس تر دې چې نور روخی دی او د مازیګر د موز نفس تر دې چې نور ډوب شي ماخام شي په تفصیلا دا پنځه اوقات دي پدې کې هو منځونه کول د دې نه من راغلي دا په نوافل موافل کول پدې کې به اختلاف تا اگر نوافل چې زوات الاسباب دي مخکې نه مسله ذکر شوی و باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين هغه کې د دې مسلې وضاحت او تفصیل شوی و چې پدې کې د اهل علم اختلاف دي چې نوافل زوات الاسباب په اوقات مکروه اوقات النهي کې جایز دي کنه نو د اهل علم دوه قول ذکر شوی مشهور جمهور علماء وی چې ندی جایز ځکه احادیث د نهی راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اوقات کې د مزد نه منع کړی ده. هر کس نه مزد منع نه کاغه نفل دي که فرض دي. او شوافع و اداره یو روایت د حنابلون او محدثین شنا نوافل ذوات الاسباب پکې کول شي چې کوم نوافل او سبب موجود نه. او هغه د حدیث ذکر شو دغه حدیث په صحیح مسلم کې راغلی اراده خلا احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. او حدیث د سنن ابي داود او ترمذي کې راغلی رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلی يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار. اي بني عبد مناف جما خاندان منك وي تاسو یو کس چغه طواف د بیت الله کوي او کوم وخت چې داغه خو خشي موس کوي ته د شپې وی ته راځي وی. او حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې رسول الله عليه الصلاه والسلام د ماسپخین د غدوره کاته سنت نه پاتې شوی چې د مازیګر نرست مکروه او قد دی پاغي چې نبی اسلام کړی نام یو قسمه د ذوات الاسباب نه سبب موجود دی چې قضا شوی و نه. مشوافع او محدثین وجه په دې احادیثو کې عموم دي څه خصوص پکې نشته او کم احادیث د نهي چراغلي دي نو هغه ټولو کې څه خصوص شته. دا قاعده ده چې هغه عام بڑوان دي کول شي چې په هغه کې څه خصوص نه راغلي په هغه عام باندې په هغه کې تخصیص راغلي. او مخکې دا مثلا مو ذکر کړی و باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. قائی که ویلی شروع چی احادیث دو جواز کم راغلی دی نو عام دی خصوص پر کنیشتا و حادیث چی نهی دو نهی چی کم راغلی دو پاغتولو کی خصوص راغلی دی نو دا دو اصول و قائده دا چی کم عام پخپل عموم معنی باقی بی خصوص پر کنی آبروان دی اغلب تقدیم ورکولی شی پا اغا خاص باندی پا اغا عام باندی چی پاغی کی خصوص راغلی دی. دا کم احادیث چی دو نهی دی پاغی کی خصوص کم راغلی دی دوره طواف نرست نفل كل شيء نسبة لأغلي حديث تاسوار يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طواف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الحديث دو جنبه دو عموم دنهي كدا خصوص راغي شي مستثنى دي تنا أغموت كم دو طواف نفس نفل كل شيء دارنگ جنازة چه بدغ وقت كي حاضر شوا نكم كم مانعين دي علماء احناف دي قائل دي چه مكروه وقت كي مكوش ما جگر نفس كل شيء دسار نفس كل شيء دارنګ عصر اليوم کنور بالکل دبیګ من دی وی نور منځله نشي کول خو عصر يومه کول شي دا عصر يومه هي عموم نو لمستثنا کده الله پیغمبر خو منه فرمایلی دا چې د نور د دبیدو په وخت کې نور چې کله د اسمان په منځ باندې وی نور تراخي دی موږ باندې کې نو عام تم په خپل عموم باندې نه مانی عصر يومه هي نه مستثنا کې. دارنګ قضا منځونه یا د انسان نکم هیر شوی دی نو اغم پر اوقات مکروح او که کولی شی نو دا ټول تخصیصات دی چې پاغا عموم د نهی کراغلی دی. او کم چې دا احادیث راغلی دا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتى یصلی رکعتین دا بالکل په خپل عموم باندې باقی دی خصوص نیته نو شوافع او محدثین د دې وجنه دی لسره جی ورکوی. مصنف رحمت الله علیه په دې ده چې په اوقات مکروه او کې هغه وقت ذکر کوي چې د سار موز او شو نه لینه رسو به سبوز نه کوي تر دې چې نور روخي یو نه زد ونی دي راپور تشي نس یا پنځل لسمن تتی شي. و به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتاده عن ابي العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر. ابن عباس یې گواہی کړی جما سره سکسانو چغه خوخ کسان دي زما پسندیده دي او په ټولو کې زیات خوخ کې زما فرید باندې عمر رضی الله عنه ده نو نه ټول مال بیان کړی دی او ویلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح باندې فرمایي د مسکول نه پس د سبا نه حتا تشرق الشمس تر دې چې نور روخي جو خوب راکېږي و بعد العصر حتا تغرب او قبل ما ذن تر دې چې نو په دې کې دعا غسی وی اوقات ذکر کړي عمومي اوقات چې کوم دي اجمالیه خدري دي انور راخیږي نور د اسمان په منځ شي وخت الاستواء چې ورلوي او نور چې ډوبېږي په دې کې دوه وختونه سیوا ذکر شول د سار د موږ تر نور راخته پوری د ماځیګر د موږ نور څخه تر نور ډوبېدو پوری. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتاده سمعت ابو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ناس بهذا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. تاسو مقص كوي او مغور غروال مكوي بخبر المزمان كلا شنور راقي ديو كلا شدوبيكي مطلب دراخاتو دبوبيدو بوسك وقت كي دموز قص مكوي داغ اوقات دي جفديك الشديد كراحت دي. قال وحدثني ابن عمر عروي جمال حديث ابن عمر رضي الله عنهما بيان كره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع. قال كذا طرف دنور روخي دي حاجب أصل كروز لما يلشينو دفع أرخ ما نوين وكذا دنور دايو طرف را سرغن شو فتا شمود رفت غي حتى ترتفع تردي كرا قور تشي يوني زد ولو جد شي قيد رمحنا ورمحنا حديث وكرا غني دي يوني زي بمقدار يا دو نيزي بمقدار فمنتون سر ددي زبت كيوي بعض أهل علم لذ ذكر كي بعض احتياطا فاوخ ذكر كي وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب أو كلاش نور دبيجي كلاش دبشي أغترف دنور فأخر الصلاة ما نادى نور زيادة شو نتاس ومزر استكوي حتى تغيب ترليش فرو دبشي ما خامشي تابعه عبدا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ددو بيعنا من فرمائلي أو ددو كسم لباسنا من فرمائلي أو ددو منذرنا نهى عن الصلاة بعد الفجر أو ذكر كيف تريقين له نشر غير مرتب سرى مز رست دے غمخ کے ذکر کئی تفصیل کی اجمال کے رست فی تفصیل کی مخی من نے فرمائے لے مزنا بعد الفجر حتی تطلع الشمس تسار نپس تردی چنور روخی دی و بعد العصر حتی تغرب الشمس و دمازیگر نپس تردی چنور روخی وعن اجتمال الصمائی او دا اجتمال الصمانا اجتمال الصمانا مخ کے ذکر شو جدید و تعریفون دی او دا محدثین و فنیز باندے او دا ام دا فقہا و فنیز محدثین کے لئے کم تعریف ذکر گئی تو فاغشان اجتمال السماء کول دا مکروح نی اصادر دے طول دزان نراتاو کلاسون دن پکی بندیڑو حرکت کولے نشے نو کلان من سکیولیم ملے اس حشرات دردر نشول نو تبا پتکلیف شی نلاس رئیستے شی نمند والے شخصی دے پکی راغون کنی لکر تبدیجانو بستر بند دزان پسی چینج بند کردے دے مدغل اجتمال السماء وی او فقهاو اجتمال السماء دی روی چی یو صادر دی راواغستو دزان نریتاو خداغی یو فلیس کی او طرف دی شا طرف لکوگا راوارولو نو عورت دې سرګندېږي صادر خو ځان نه تاو کو خوشاله دې ځان سرګند کونو په دې طریقه باندې استعمال السماء حرام دې استا عورت په ښکار شي وعن الاحتباء في ثوب واحد او د احتباء نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کړی په یو کپړه کې یفدی بفرده الى السماء چې خپل عورت اسمان طرف لپورته کی احتباء دې لوي دې شي یو انسان په دې کوناټو باندې کینی او دا زنګونه او درې خپې راشي او درې او لنګې ټول دې لاندې نخکاری مع عورت اخکارکی گید احتبان امان کلی مداد وک اسم لباسونی فی الاجتمال فسما او احتبا او غدو بیعی کم دی جمعی فرمائی المنابضتی والملامستی بیعد منابضی او دا ملامسی دا منابضتی لوی چی دا جاہلیت تا زمانی کی کان لبی راواغستو یا امسا بی راواغستا او یو سودا لبی ورویشتا بس مطلب بداو چی دا زمان شوز باغو پبل چانش و خرسولی او ملامسه دی لوی چی لاس بی دا یو سودا سرولگولو ناب بیاد دو بل چابرش واغستی نبی اسلام دین امان او فرمائیلا مخکر حدیث وضاحت تیر شویدش فباب ما یستر من العورکی باب لا تتحر الصلاة قبل غروب الشمس باب دی فبیان دی که چه قصد نشی کولی دی مزمخ که روبیدو دنورنا این چه دمازیگر موزو شو رو داغی نفس بموز نکی تردی چه نور روب شی و بهی قال حدثنا او کم چه دا غرازی موز دن آخو قولشی ولی اخو مخکی حدیث ذکر شو چې موږ دینه کړه د ضرورت په بنا له تانه رسو شو او صرف دبره وخت پاتې د یو رکعت پکې کول شي دا وضو کا و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها قصدنا كي يوتن بتاسو کې چدې د نور راحتو په وخت کې مستیاد غوبېدو په وخت کې وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن مساعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس موز نشتا پس د سار نتر دی چن ور روخیږي ولا صلاة بعد العصر یو نشتا موز پس د موز دمازیګر نه حتی تغیب الشمس تر دی چن ور غایب شي. وبه قال حدثنا محمد بن امان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت حمران بن امان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال انكم لتصلون صلاة يقينا تاسو خامها مسكوي يوم لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما منذ نبي كريم صلى الله عليه فما رأيناه يصليهما منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سر مرقل تياكل ومرقل ونمو أغنو قتل جلاد ومن جنده فول فريبو وفاتو فيه ولقد نهى عنهما نبي صلى الله عليه وسلم الذين من أقولا يعني الركعتين بعد العصر أغد وركاته منذ ما ذكر نفس تاسو د مازیګر نه پس موږ کوي نبی اسلام بد دین منه فرمایله د مازیګر نماز مازیګر نه پس بغیر د سبب نماز کول مکروه دی لا تتحرر الصلاه قبل غروب الشمس ترجمه الباب کی وی. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن عبيد الله عن حبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين نبي الاسلام والسلام ادعو منجنو نمنا كريفة دو اوقاتو كي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس تسار نفس تردي چنور روخي دي دما ديگر نفس تردي چنوب شي نفذي احاديثو كي ممانع تراغل لي الصلاة بعد العصرنا قبل غروب الشمسنا بلا سبب موسك اذا غرضي موز در نفاتي غدا غي استثناءو پا احاديثو كي ذكر شوا يا قضا موز ناكولشي لك رسطرازي باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر دا باب دغه بیان د دلیل د هغه چا کې چې غوي اوقات د کراهت نشته مګر پس د مازیګر نه او پس د سبا نه چې انحصار د مکروه اوقات په دې دوه کې غړي چې د سار نه پس به موږ نه کېدارنګ د مازیګر نه پس او عند الاستواء قائل نه نه مخکې ذکر شول چې اجمالا اوقات مکروه دا درې یو دلته مصنف رحمت الله علیه په ذکر کوي د بعض اهل علم لکه امام مالک رحمت الله علیه مذهب د جمهور فنیز باندې اوقات مکروه اید مالن دری طلوع الشمس غروب الشمس او الاستواء انور بالکل اسمان فمن شي. حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا دری اوقات د نبی رسول الله والسلام موږ نه کړو چې په دې کې به موږ نه کوو او مردگان باندې دفن کوو جنازی بم نفیو حین تطلع الشمس حتى ترتفع وحین يقوم قائم الظهیرة وحین تضیف الشمس للغروب حتى تغرب کله چنور راخی جی تردی چی لگ را پور تشی او کله چنور بالکل اسمان فمن شی پر غرمکی او کله چنور ربی گی تردی چی دوب شی ندادری اوقات تیری کی دمزمن من اکڑیو تردی چی ملی ومول پکی ندفن کوئی ندادری اوقات شوال دا جمهور مذهب دې دین استدلال کړ امام مالک رحمت الله علیه چې نه د نهي دو وخت لري یو طلوع الشمس بالغروب الشمس والراخي دي ډوبېږي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره د امام مالک رحمت الله علیه قول له اشاره کوي چې من لم يكره الصلاه الا بعد العصر والفجر او د امام بخاری ميلان هم دې طرف له معلومیږي ځکه هغه روایت نه ذکر کړی چې پاغي کې د دې درې موقت ذکر راغلي یا د امام بخاری رحمت الله علیه میلان نشته خو امام بخاری په خپل صحیح کې اگر روایت ذکر کړي چې د پشرت وی اگر روایت د پشرت نو اگر چې صحیح ده نو اینه د ذکر کړي په کوم کې دا ذکر راغله چې په غرمه کې د زوال نمخ کې کوم وخت الاستواء د اب مکروه د نبی صلی الله علیه وسلم منع کړي او د دې سره مخ کې ذکر شول چې دوه وختونه نورم دي تسار نه پس تر دې چې نور روخ دې مازیګر نه پس تر دې چې ډوب شي نو مجموعه پیند اوقات ذکر کړو اجمالا د غدری دي جمهور په نسبان دي دا علماء احناف د مذهب تفصیل پر اوقات کې را دي چې په دې درو اوقات کې هیڅ یو مز جایز او روا نه نه فرض مز کول شي نه پکې قضا کول شي نه پکې سجده تلاوت کول شي غدری اوقات کله چې پاغي کې شدید کراهت دې او سخت بنلا کله چې نور راخېږي کله چې بالکل اسمان فمن دی او کله چې بعینه دوبېږي صرف دغه یو مستره مستثنا ده چې عصر اليوم نه چې د غرض موز ده چې دا د سعود پر بنا باندې لیټ شوی نو دا پکې کول شي. فعند الغروب چې غيوب مستنه مستثنا کوي او دبلې راځي قضا کرا غځي په هغه وخت چې عام نشي راځول چې نور بالکل ډوبيږي دی وي پرون باندې ما ذکر پاتې شو دا تاسو د اصول کتابونو ته ویلي اصول شاشي نور الانوار او نور د فقې کتابونو کې چې قضا مزم پکې نشي راځول صرف د دغه راځي ما ذکر پکې راځول شي او هر څه بعد الفجر دی یا بعد العصر دی ما ذکر موضوع شو خلا بالکل نور ډوبيږي نه د سار موضوع شو نور لا بالکل راخيږي نه په دې اوقات کې علما احناف چې قضا مزم کول شي چې کوم در نه پاتې شي دي سجده تلاوت هم کول شي جنازي مزم کول شي جنازه په دغه وخت کې حاضر شو رواه عمر وابن عمر او ابو سعيد او ابو هريره امام بخاري رحمه الله عليه د دې سلور صحابه کرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين روايات طرف له اشاره وکا کم چې مخکې په دې دوه بابونو کې ذکر شول عمر ابن عمر ابو سعيد او ابو هريره رضي الله تعالى عنهم اجمعين روايات نو پاغي کې صرف دا دوه وختونه ذکر کېدل کله چې نور راخېږي کله چې لوبيږي د سار وخت او د ماخام وخت ما ديګر وخت په ذکر کېدل او پاغي کې وخت الاستواء نه ذکر شوی او کوم اهل علم چې د وخت الاستواء قائل دي یو خو روایت ذکر کوي د صحیح مسلم هغه دا وایي چې دا زیادت دی یو حافظ او د ثقه دا غي قبل الواجب دی مستقل روایت راغلی او بل لا قائل دی چې من حفظا فهو حجة على من يحفظ تاج حديث يذكر له حجة دفاغ تاج نيمي يذكر نول امام مالك رحمة الله عليه لذا حديث نو بعد ابتفاغي كدام راغي چه وقت الاستوان ويغا حديث ورل معلوم ودم رمشهور حديث دا امام مالك تبنو فت ودا غا پنیز بان عمل دا اهل المدينة دا پا منزلی دا اجماع ده تول فدا غا وقت کی دا اهل المدينة عمل دا وچه غیب صرف دا دو وقت نو کی منزل نکو اللہ بمکروح گنل او کم چه دا غرمی وقتو نو اغه لدی مکرور نه امام مالک رحمت الله علیه دا غی د عمل د وجه نه ویلی نه چې صرف دغه دو اوقات مکروه دي د سار او د ماځیګر او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون ابن عمر ته وویل زه مسکم لکما چې خپل مرګري کثري صحابه غیب څنګه مسکولو لا انها احدا يصلي بليل او نهار ما شاء نم نقوم يوتن كده رجل مسكي يو كده شفي كم يتي خوخشي كم تيمي خوخي غير الله تحرر طلوع الشمس ولا غروبها إلى ود دينا تاسو قسمك وإذا نورد لا خطوب وقت كده مشكوله أو نلدو بيدو وقت كده دو وقات ابن عمر تبيات كليني ترى خطوب وقت أو نلدو بيدو وقت إمام مالك رحمة الله لوي تغذب وقت ندي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.